گزشتہ کی گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جان کے بارے میں امتحان لیا، اور وہ امتحان کیسا کٹھن تھا، قناعت صبر استقامت کا عالم یہ کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے اجازت لی اور ان کی مدد کے لیے آئے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شان خلیلی سے سب کو انکار کر دیا کہ مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں، جو میرا حال ہے وہ میرا رب مجھے جانتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ اطلاع آئی کہ قریش ایک اجتماع اور بڑی قوت کے ساتھ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا، تو ایک حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے وہ جملہ اس وقت ارشاد فرمایا، فرمایا جو میرے باپ حضرت خلیل نے کہا، اور وہ یہ تھا کہ جب وہ آگ میں گرے تو آپ نے یہ جملہ کہا، حسبی اللہ، یعنی میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ اس لیے علماء پریشانی صوبت میں حسبی اللہ یا حسبون اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس کا وظیفہ ہر پریشان اور ہر صوبت میں مبتلا آدمی کو اس وظیفے کی تلقین کرتے۔ غرض اب ان امتحان سے جب پورے اتر آئے، آپ جانتے ہیں کہ جس شہر میں آدمی پیدا ہوتا، جس شہر میں وہ پلتا، ایک ماحول اس معاشرے یا اس جگہ اس شہر اس وطن اس قریے اس بستی سے آدمی کو بڑا لگاؤ ہوتا۔ آج بھی آپ دیکھیے پاکستان بنے ہوئے 50 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، مگر آج بھی لوگ اپنے شہروں کا نہ صرف یہ کہ ذکر کرتے بلکہ اپنے نام کے ساتھ اسے لگاتے ہیں، فلاں صاحب دہلی، صاحب بھوپالی، فلاں صاحب فلاں کے، ایک شہر ہے آدمی کو محبت ہوتی۔ رب کریم نے فرمایا ابراہیم ہماری رضا کی خاطر تم اپنے شہر کو چھوڑ دو۔ جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بال بچوں کو لے کر آپ نے شہر چھوڑ دیا۔ محقق کہتے ہیں شہر سے مراد ہے شہر بابل، آج بھی عراق میں بغداد شریف کے مضافات میں وہ شہر، جیسے ہماری یہاں منجو دارو وغیرہ دریافت ہوا، اسی طرح شہر بابل کی عراق والوں نے بڑی حفاظت کی، اس کی دیواریں اس کے بعد آثار اب بھی موجود ہیں، اور ان کو لوگوں کو دیکھنے کی غرض سے انہوں نے اس کو بہت اچھی حالت میں رکھا۔ یہ سارا واقعہ بابل کا ہے، اور آپ بابل سے ہجرت فرما کر معروف روایت کے مطابق آپ شام چلے گئے۔ شام میں جانے کے بعد میں اچانک ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملتا ہے کہ آپ اپنی ایک زن اور فرزند، اپنے ایک بیوی اور بچے کو لے کر جائیے۔ کہاں جائیے؟ مکہ مکرمہ، جہاں آج اس چٹیل میدان میں جا کر اپنے بال بچے کو چھوڑ کے آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ نہ پوچھا، مولا نہ وہاں آبادی ہے، نہ وہاں دانا ہے، نہ پانی، نہ کوئی ہمدم، نہ مونس، نہ مددگار، آخر اس میں کیا حکمت ہوگی؟ نہیں، حضرت خلیل جانتے تھے کہ اس میں رب کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور۔ آپ نے بغیر پوچھے اللہ کو حکم آتے ہی حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل ان کو لے کر کے آپ اس وادی میں پہنچے جس وادی کو آج مکہ کہتے ہیں۔ اس کو مکہ بھی کہا جاتا، اس کو بکہ بھی کہا جاتا، اس کا ایک نام کو مل قرا دی۔ زمین جب پانی بالکل تھا اور زمین بالکل نہ تھی، تو زمین کا انکشاف پہلے اسی جگہ سے ہوا جہاں اب کعبہ۔ ام القرا کا مطلب یہ کہ زمین کی اصل، اس لیے اس کو ام القرا کہا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے اور اپنے زن اور فرزن کو چھوڑ کر جانے لگے۔ کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، یہاں کے چیدہ واقعات جو ہم سب کے لیے نصیحت ہے، جس میں ہم اس کی صرف تلخیص کرتے۔ یہاں جب چھوڑ کر جانے لگے، آخر حضرت ہاجرہ بھی انسان ہیں، کچھ بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے شوہر ایک ننے منے بچے کو اور مجھے چھوڑ کر جنگل سے جا رہے ہیں، اس نے دو سوال، کسی نے لکھا حضرت ہاجرہ نے اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، یہ تم ہمیں یہاں بے یارو مددگار چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا اللہ کا حکم یہی؟ حضرت خلیل نے کہا یہ میرے رب کا حکم ہے، پر میں پھر چلے جاؤں. اور ایک روایت میں ہے کہ پوچھا ابراہیم یہاں تم بے یارو مددگار ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، ذرا یہ بتا دو تم کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ سبحان اللہ، حضرت خلیل نے اپنی شان نبوت میں مختصر بات یہ کہی، میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. حضرت حاضران نے واویلا نہ کیا، فرما ابراہیم اب چلے جاؤ، اس لیے کہ تم جس کے سپرد کر کے جا رہے ہو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. وہ اطمینان سے بیٹھ گئیں، اپنے بچے سے دل بہلاتے رہیں. صرف گفتگو مکمل رہے، اس میں اور بھی شاخیں، ہم اس سے اس کو حذف کر رہے ہیں کہ اصل عنوان اور موضوع نہ رہ جائے. یہی وہ واقعہ پیش آیا زمزم کے نکلنے کا، ایک بہت بڑا قصہ اور اس میں بڑے واقعات، وہ ہم بعد میں بیان کریں گے کسی اور موقع مناسبت سے. یہی زمزم نکلا. ابن کثیر کی روایت کے مطابق ایک قافلہ تھا جس کا نام جرہم، وہ یہاں سے گزرا. گزرنے کے بعد اسے پانی ملا، وہ یہاں رہ گئے. یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا. پھر اپنے والد ماجد کے انشاء پر، ان کے اشارے پر اپنی پہلی بیوی کو انہوں نے طلاق دے دی. دوسری بیوی کی، دوسری بیوی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، انہیں سے یہ جن کو کہا جاتا ہے قرے، یہ انہی کی اولاد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں سے نکلے اور پیچھے مڑ کر دیکھا جن کی زوجہ ان کا تعاقب تو نہیں کر رہی، اب انہوں نے مکہ مکرمہ جہاں آج خانہ کعبہ اس جانی مائل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کئی دعائیں کی، جس کا ذکر سیدھا سیدھا قرآن مجید میں آتا، یہاں تک کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن کا شہر بنا دے، یہاں کے رہنے والوں کو بہترین قسم کی روزی پھل میوہ جات ان سے ان کو متمتع فرما. اور کہا کچھ لوگوں کے قلوب کو ان کی جانی مائل کر دے تاکہ وہ اللہ اور اس کی اطاعت کریں وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو تیرا آخری رسول ہے جس نے بھیجنے کا تجھ نے ہم سے وعدہ لیا، وہ قرآن مجید میں وہ اذ اخذ اللہ میثاق النبی جینا لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول الى آخری آیت تک، کہ میں تمہارے درمیان ایک اپنا آخری رسول بھیجوں گا، لتؤمنن به تم اس پر ایمان لاؤ گے، ولا تنصرن ضرور بضرور اس کی مدد کرو. کہا وہ رسول جس کے بھیجنے کا تو نے ارشاد فرمایا، مولا ان تمام دعاؤں کے بعد میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ رسول بھی میری اولاد سے بھیج دے. اللہ نے وہ بھی قبول فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حضرت اسحاق حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء آئے، ہزاروں کم وہ بھی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں آیا. آخر میں پیارے مصطفیٰ انہی کی اولاد سے جلوگر ہوئے. اللہ اکبر. غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام گاہے گاہے آتے جاتے رہتے. زمزم کا واقعہ یہیں کا ہے. پھر کعبہ بنانے کا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا، جیسے فرما وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں باپ بیٹے خانہ کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دیواروں کو بلند کرتے جاتے اور دعا کرتے، اے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس صحیح ہماری اس کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور علم والا. کعبہ بھی یہیں بنا. اب یہاں روایت یہ ہے، شام سے کوئی تیز سواری پر گھوڑے پر تشریف لاتے. ایک روایت یہ ہے کہ ان کا ایک معاہدہ یہ تھا وہ گھوڑے سے اتریں گے نہیں، گھوڑے پر کھڑے ہو کر اپنی خیر خیریت دریافت کر کے پھر واپس ہو جاتے. ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کی اذن سے کبھی کبھی ٹھہر جایا کرتے تھے یہاں. ایک مرتبہ اللہ کی اذن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی اس وادی میں ٹھہر گئے. اب جب مکہ کی وادی میں ٹھہر، روح المانی، روح البیان، ابن کثیر، دیگر معتبر تفاسیر ہم سامنے رکھ کے گفتگو کرتے، حوالہ کسی نے بات کسی نے اس کی تلخیص. اب ہوا کیا، ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے یہاں جب رکے ایک خواب دیکھا. وہ خواب یہ دیکھا کہ ابراہیم ہماری راہ میں کوئی اپنی پسندیدہ چیز قربان کرو. ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اٹھنے کے بعد جو بھی مال متا تھا وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اس لیے کہ وہ جرہم قافلہ یہاں آن کر ٹھہرا تو آبادی تو ہونی شروع ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام بتدریج ماشاءاللہ بڑے ہو رہے. اچھا اب اس کے بعد دوسرے دن پھر خواب دیکھا, کوئی کہنے والا یہ کہتا ابراہیم ہماری راہ میں کوئی اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ قربان کرو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر اٹھے, جو مال متا ان سے بن سکا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا. لیکن آج تیسرے دن ابراہیم علیہ السلام نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا. وہ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ کہنے والا تو یہ کہہ رہا کہ تم اپنی کوئی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو, اور بے عین ہی انہیں دکھایا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام لیتے ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام ان کے گلے پہ چھری چلا رہے. یہ بے عین ہی خواب جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا سمجھ گئے کہ میری رب کی منشا یہ ہے اور یہ میرا امتحان, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو سب سے میری پسندیدہ شے ہے میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں. اس گفتگو کو ذرا یہاں ٹھہریے تاکہ ایثار اور قربانی کا اصل مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہاں ذہن کو تیار رکھیے, میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ جس سے لطف اس گفتگو کا اور دوبالا ہوگا. ایک جگہ کہیں شادی ہو جاتی, شادی ہونے کے بعد اپنے آپ ہی بچے پیدا ہونے لگ جاتے, چلیے بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد کر دیا. اور ایک موقع ایسا آتا کہ ماں باپ سارے جتن کر لیتے اولاد ہی نہیں ہوتی, بھائی پیروں فقیروں کے پاس بھی جاتے ہیں, بھائی کوئی ایسا تعویذ دیجئے کہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, سب دعا کیجئے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, سینکڑوں منت مرادوں کے بعد جو اولاد ہو, مجھے بتائیے ایک وہ اولاد جو بغیر مانگے مل جائے, اور وہ کہ سینکڑوں جتن کرنے کے بعد جو پیدا ہو, اس اولاد سے نسبتاً آدمی کو زیادہ محبت ہوتی. یہ وہ چیزیں ہیں جو بشری تقاضے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیجیے ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 80 سے تجاوز کر گئی, کوئی اولاد نہیں ہو رہی. اب کیا ہوا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوار دربار میں دعا کرتے, ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک صالح اور ایک نیک بیٹا عطا فرما. آپ بھی جب دعا کریں تو محض اولاد کی دعا نہ کریں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ جب اولاد کی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ربی حبلی من الصالحین مجھے تو نیک بیٹا عطا فرما, اچھا بیٹا عطا فرما, اپنا اور اپنے رسول کا فرما بردار بیٹا عطا فرما, تاکہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. لیجئے صاحب 80 برس کی عمر کے بعد نے فبشرناہ بغلام حلیم, رب کریم نے انہیں بشارت دی کہ ابراہیم تمہاری یہاں ایک بڑا حلیم تدبر بہت مدبر بیٹا پیدا ہوگا. اللہ تبارک یہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. بہت روایتیں مختلف ہیں کس چیز کا ذکر کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا, ادھر ان کی عمر 80 برس, ان کی زوجہ بھی لگ بھگ انہی عمر کی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا. انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا, اس عمر میں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے, کہا میرے رب نے ارشاد فرما دیا, فبشر نہ ہو بغلام حلیم. لیجیے صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ مانگ کر بیٹا لیا, اتنے منت مرادوں کے بعد جو بیٹا ملا, رب کریم فرماتا اس کی قربانی کر دو. مجھے بتائیے ہے کار دارت یا نہیں, کتنی بڑی قربانی ہے جو رب سے مانگ کر بیٹا لیا, اور بیٹا بھی کون سا کہ جو حلیم اور مدبر بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. لیجئے صاحب وہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اب عطا فرمانے کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام, اب اسماعیل علیہ السلام جب بھی ابراہیم علیہ السلام آتے, بچپن سے لے کر کے اب اس سن کو پہنچ گئے کہ گویا وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے. ایک روایت یہ ہے, یہ جب واقعہ ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 13 برس کی تھی. اچھا اس سے محسوب کر لیں, اگر 80 برس میں پیدا ہوئے تو اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 93 برس کے لگ بھگ رہی ہوگی, اور اس کو رول مانی نے نقل بھی کیا, 93 سال ان کی عمر, تفسیر کبیر میں بھی 93 سال ان کی عمر. اب یہ دیکھتے ہیں خواب. اب آئیے جب خواب دیکھتے ہیں, یہ جو آپ عام طور پر سنتے ہیں, برا مت مانیے, کبھی کبھی ذرا حق کا وہ ہوتا، ذرا برداشت کر لیجیے جو میں کہنے والا ہوں. صرف نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا، کسی اور کے خواب کی شرن کوئی حیثیت نہیں. اگر ہے بھی تو وہ بھی ساری راہیں شریعت میں متعین ہیں. مثلا وہ کیا راہیں؟ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں سنو، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا وہ یقین کر لے کہ اس نے مجھ ہی کو دیکھا. اس لیے شیطان بن کر آ ہی نہیں سکتا کہ کوئی شیطان معاذ اللہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں، میری مثل شیطان بن کر کے نہیں آ سکتا. پھر اس پہ کافی گفتگو ہے محی الدین ابن عربی وغیرہ کی، اور اس میں ایک تصریح یہ بھی کہ کوئی کامل شہر جس کو دنیا کامل کر، اس کی شکل میں بھی شیطان نہیں آ سکتا. یہ مشاہد کے اقوال ہیں حدیث میں، یہ کہ میری مثل شیطان بن کر نہیں آ سکتا، جس نے مجھے دیکھا یقیناً اس نے مجھے دیکھا. ایسے معاملات جو شریعت میں عزیزان گرام متعین، ان کے علاوہ جو خواب نظر آئے، ایسا نہیں ہوتا کہ جو خواب میں دیکھا وہی ہو جائے، آدمی خوشی میں ہو جائے مبتلا کہ شاید یہ ہو گیا. کسی کو خواب میں دکھا دیا جائے کہ تو ولی ہو گیا، صبح چرچا کرنے لگ جائے، بے وقوف ہے. علامہ ابن حجر کو پڑھیے، تفسیروں کو پڑھیے، کتاب الوحی کے شرحوں کو پڑھیے، سب نے یہ لکھا آدمی کو قبض ہو جائے تو کیسے خواب آتے ہیں، آدمی کا دماغ موف ہو جائے تو خواب کیسے آتے ہیں، زیادہ آدمی کھا لے تو کیسے خواب آتے ہیں. خواب کی حقیقت ہے، مگر جو نظر آئے بے عین ہی وہی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. یہ آپ کے ذہن میں رہے. عموماً لوگ پوچھتے دیکھیے میں نے اپنے ابا کو مرتے ہوئے خواب میں دیکھا. اب وہ انتظار میں کہ جانے آپ مرے یا کل، پریشان. ابا کو مرتا ہوا دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ باپ مر جائے، بھائی کو مرتا ہوا دیکھے یہ ضروری نہیں کہ بھائی مر جائے، اور کئی اس کی باتیں. اس کے فن کے جو سب سے بڑے ماہر امت میں گزرے حضرت محمد ابن سیرین. اب دیکھیے کسی آدمی کا دانت اگر ٹوٹ جائے، یہ دانت خواب میں، وہ اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ اس کے بھائی کا انتقال ہو جائے یا قریبی عزیز کا انتقال ہوگا. وہ اتنے ماہر سے خواب کے کہ سامنے اوپر والا دانت ٹوٹے اس کی کیا تعبیر ہوگی، نیچے کا دانت ٹوٹے اس کی تعبیر کیا ہوگی، اوپر کی جڑ اگر ٹوٹے اس کی تعبیر کیا ہوگی، دائیں طرف کی ٹوٹے بائیں طرف کی اس کی تعبیر کیا ہے، نیچے کی اگر ٹوٹے اس کی تعبیر کیا ہے. یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ کوئی آدمی اگر یہ دیکھے کہ گو اور غلاظت میں مبتلا، لوگ سمجھے شاید کوئی ایسی پریشانی تو نہیں آئے گی مجھ پر، اس کی تعبیر وہ کرتے ہیں گوبر میں آدمی اپنے آپ کو ملوث کرے، اس کی تعبیر وہ کرتے ہیں کہ روزی میں برکت ہوگی. لیجیے صاحب، خواب میں جو معاملہ ہوتا وہ بالکل الٹ ہوتا، لیکن وہ سب ہمارا معاملہ. اب سنیے نبیوں کے خواب، اللہ اکبر، وقت نہیں. اس پر علماء نے تصریح کر کے اس کی تین قسمیں بیان کی انبیاء کے خواب. ایک تو یہ کہ جب نبی کوئی خواب دے بے عین ہی وہی کام دوسرے دن ہو جائے. اس کی تحقیق کے لیے آپ بخاری شریف کتاب الوحی پڑھیے، اور اسی طریقے سے اس کی جو شرح ہے ان کو پڑھیے، آپ کو پوری تفصیل اس میں معلوم ہوگی. مثلا کتاب الوحی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، جیسے گھنٹی بجتی ہے ایسے ہلکی گھنٹی کسی کچھ آواز آتی اور اس میں حضور حکم ہو جاتا کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یا جو حضور خواب دیکھتے صبح اٹھتے بالکل بے عینی ہی وہی خواب کی چیز جو نظر آتی ہے وہی ان کے سامنے نظر آتی. کبھی کبھی جو خواب دیکھا جائے بے عینی ہی وہ تو نہیں ہوتا، مگر اس کے کچھ برعکس ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ لیجیے، قرآن ہی سے سمجھ لیجیے، اذ قال یوسف، اور میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو، لی ابھی ہی انہوں نے اپنے ابا سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا، یا ابتی، اے میرے ابا، انی رأیت احد عشر کوکبا، میرے ابا میں نے خواب دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ احد عشر کوکبا، گیارہ ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ یہ گیارہ ستارے چاند اور سورج جو ہیں یہ مجھ کو سجدہ کرتے ہیں. باپ نے کہا، قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رویا کا علی اخوتی کا، اپنے خواب کو بھائیوں سے بیان نہ کر دینا، فیقید لکا قیدا، وہ تیرے خلاف کوئی منصوبہ بنا دیں گے تجھے ہلاک کرنے کا، اس لیے کہ ان شیطان لی انسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. خواب کیا دیکھا؟ گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں. اب لیجیے اس کی تعبیر کیا ہوئی؟ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد ان کی والدہ اور 11 بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا. اب دیکھو بھائیوں کو تعبیر ستاروں سے کیا گیا, ماں باپ کو تعبیر چاند سورج سے کیا گیا, خواب کچھ اور ہے تعبیر کچھ اور ہے. اس لیے نبی کا خواب وہی ہے اور کسی کا خواب وہی نہیں ہوا کرتا. عموماً آپ دیکھیے کئی کیس ہم نے اخبارات میں پڑھے, پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں, کوئی شیعہ برادری کے کوئی 30-40 افراد تھے, یہ جو آپ کا خواب سنے ہے اس سمندر میں چھلانگ لگا کر مر گئے, جنہیں پتا لگا بچا لیا گیا, جو مر گئے تو بہ کر نکل گئے. ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ فلاں صاحب نے یا حضرت علی نے یا کسی ان کے امام نے یہ کہا تھا کہ سمندر میں چھلانگ لگا کر کربلا پہنچ جاؤ گے. یہ حماقت ہے یا نہیں؟ آپ اخبار میں پڑھیے کسی نے اپنے بچے کو ذبح کر دیا, فلاں بزرگ خواب میں آئے تو ان کا بچے کو ذبح کر دو. خلاف شرع کوئی بات خواب میں نظر آئے اگر شریعت کے معیار پہ پوری نہ اترے اس کو مسترد کرنے کا حکم, ورنہ دین ایک کھیل بن جائے گا, ایک تماشا بن جائے گا. کوئی آدمی یہ کہے حضور خواب میں آئے تھے, فرما دیا میاں اب تو تم پہنچ گئے, تمہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت, نہیں مانی جائے گی بات. حضور خواب میں تشریف لاؤ کا تمہیں ولایت دے دی, اب تمہیں نماز روزے حج اور زکات کی ضرورت نہیں, شریعت کے معیار پر پورا نہیں اترا, اس کو مسترد کر دیا جا. ایک یہ پورا نظام تابع رقیہ کا, اور اس میں علامہ امام محمد ابن سیرین ایک پوری ضخیم کتاب تابع رقیہ عربی میں اس کو پڑھیے تو یہ سارے راز آپ پر منکشف ہو جائیں. ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں. اب آئیے خواب کیا دیکھا, بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. یہ واقعہ قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان ہوا, سبحان اللہ, پورے واقعے کو قرآن کا متن بنا دیا گیا الحمدللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہوا فلما بلغ ما ہو سایا, حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنی عمر کو پہنچ گئے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, جب چلنے پھرنے کے وہ قابل ہو گئے تو ابا نے ایک خواب دیکھا. اب یہ خواب دیکھنے کے بعد اس کی تکمیل میں پہلے اپنی بیوی کو راضی کیا, آج ہم جنگل میں جا کر ایک قربانی کرنے والے, لہذا چھری اور رسی جو ہے یہ مہیا کر دی جائے. چھری اور رسی لائی گئی, اپنے فرزند کو لے کر کے نکلے اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے. اللہ عزم ہو گئے, کمر بستہ ہو گئے کہ میں اپنی سب سے پسندیدہ متا جسے میں نے اللہ سے مانگ کر لیا میں اسے ذبح کرنے جا رہا ہوں. چل دیے جنگل کی طرف. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا قرآن نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اس نے پروگرام بنایا آگ کو وہاں سے بجھایا جائے اس کی دانش میں جہاں سے لگی. حضرت ہاجرہ کے پاس آیا ایک بوڑھا شیخ بن کر. آنے کے بعد کہا مائی صاحبہ یہ آپ کے شوہر آپ کے فرزند کہاں گئے؟ انہوں کا ہمارے شوہر نے کہا تھا کہ ہم کوئی جنگل میں قربانی کر رہے ہیں. یہ ساری تفسیروں کا نچوڑ, یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا. کہا آج قربانی کرنے گئے؟ صاحبہ آپ کو معلوم ہے قربانی کیا ہے؟ ان کا تم بتاؤ کیا ہے. ارے ان کا قربانی تمہارا بیٹا ہے, تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گیا. انہوں نے کہا وہ بڈھے لگتا تو سٹیا گیا. ارے کبھی تو نے سنا کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا؟ کیسی بات کرتا. اس کے منہ سے نکل گیا, کہنے لگے بات تو تم بالکل صحیح کہتی ہو مگر اس کا کیا کیا جائے کہ تمہارا شوہر کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ایسا ہی ملا. ارے انہوں کا پھر تو شیطان لگتا ہے, جب اللہ کا حکم یہ ملا تو وہ جائیں بیٹے کو قربان کرے تو ہماری قسمت کہ اللہ میرے بیٹے کے خون کو قبول فرما. یہ سارا پروگرام بھرا رہ گیا, ابھی بھی اس نے ہمت نہیں ہاری. گیا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگا ابراہیم کہاں جا رہے؟ کہا قربانی کرنے. کہا قربانی کیا؟ وہ ذرا سا پسو پیش سے کام لیا, ان کا یہی قربانی تمہارا بیٹا, تم اسے قربان کرنے کے لیے جا رہے؟ ارے کس معاملے میں پڑ گئے, معاذ اللہ اسے یہ تک کہہ دیا کہ تم نے نہ دیکھا کہ قابیل اور حابیل کے مسئلے, ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تو آج تک عذاب میں مبتلا ہے. ابراہیم کس وسوسے سے شیطانی میں لگے ہوئے ہو, کہیں تم بھی اس بلا میں مبتلا نہ ہو جاؤ, اپنے بیٹے کو ذبح کر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی, فرما تو جھوٹ بولتا. حابیل اور قابیل کا معاملہ, ایک پسندیدہ عورت اور بہترین اور خوبصورت بیوی کو حاصل کرنے کے لیے تھا, میرا یہ کام میرے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. اس کام میں کہاں زمین آسمان کا فرق. مایوس ہو گیا, پھر اس نے سوچا چلو قربانی جو صاحب زادے انہیں کو برگشتہ کیا جائے. اللہ اکبر ان کے پاس آن کر کہنے لگا اسماعیل کہاں جا رہے؟ کہاں ہمارے ابا کہتے ہیں کوئی قربانی کرنی ہے. ان کا قربانی نہیں تمہیں قربانی, تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تمہارے ابا. ان کو بوڑھے کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا؟ انہوں نے کہا بات تو تم صحیح کہتے ہو مگر تمہارے ابا کو خواب نظر آ گیا اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ذبح کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اور یہ اسماعیل علیہ السلام, یہ نبی زادے, انہوں نے یہ کہا. پھر تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے, سبحان اللہ, رب کریم ہمارے خون کو قبول فرما, اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی. یہاں بھی مایوس ہو گیا. ابن کثیر کی روایت یہ ہے جب چاروں طرف داؤ نہ چلا تو منا میں چوڑا ہو کر کھڑا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا. ایک روایت میں کہ فرشتہ آئے, ایک روایت میں کہ جبریل امین آ گئے اور کہا اللہ کے خلیل آپ کنکری اٹھائیے زمین سے اور اس کو تکبیر کہہ کر کے دے ماری. ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور تکبیر کہہ کر شیطان کو دے ماری. وہ وہاں سے بھاگا, پھر درمیان میں ایک جگہ اور کھڑا ہو گیا, پھر وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے مارا اور ذلیل کیا اور آگے بڑھے. وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی, وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذلیل کیا. اب بھاگ گیا. اب یہ دونوں باپ بیٹے میدان میں کھڑے ہوئے. اللہ اکبر, یہی وہ سنت ہے جو تینوں جگہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی. ہم نے روایتوں میں پڑھا یہ کنکری کیوں ماری جاتی, یہ تو اس زمانے کی بات, مگر روایتوں میں ہے کہ ان تینوں جگہ جس میں آپ کنکری مارتے ہیں شیطان کو لا کر وہاں باندھ دیا جاتا اور باندھنے کے بعد میں اس کو یہ کنکری ماری جاتی. علماء نے فرمایا کنکریوں کو دھو کر شیطان کو مارا جائے. آج کل کے احمق جو ہر معاملے کو عقل کی کسوٹی پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جن کا رب ہم نے پچھلے جمعے بھی کیا تھا کہ عقل کا یہاں دخل نہیں, وہ کہتے ہیں بھائی شیطان کو مارنا ہے اس فن کی چپل سے مارو, باٹا کے جوتے سے مارو, یہ کنکری سے مار. اور علماء فرماتے اسے دھو کر کے مارا جا. تک کمال کر دیا, شیطان کو مار رہے ہو تو صاف طریقے سے دھو کر صاف ستھری مار رہے ہو. ارے سمجھے ہی نہیں بات, عقل کے پجاری. بات یہ ہے حدیث شریف میں ہے جب شیطان کو کنکری ماری جائے اور وہ ٹھیک اپنے نشانے پہ پہنچ جائے تو کل قیامت میں تمہارے نیکی کے ترازو میں رکھی جائیں گی, جس سے نیکی کا پلہ جھک جائے گا. اس میں فائدہ یہ ہے, اللہ اکبر, یہ جتنی کنکریاں حاجی مارتے ہیں جو قبول ہوتی ہیں, اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جو کنکریاں قبول ہوتی ہیں وہ وہاں نہیں رہتی بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب سے اسے اٹھا لیتا, اور جو قبول نہیں ہوتی وہ پڑی رہتی. فرمایا اگر یہ کنکریاں جو مستجاب ہو جائیں, قبول ہو جائیں, یہ اگر اٹھائی نہ جائیں تو اتنے عرصے سے جو لوگ حج کر رہے ہیں تو آج تو وہاں ہمالیہ کا پہاڑ بن گیا ہوتا کنکریاں مارنے سے. تو یہ کنکریاں اٹھائی جاتی, شیطان کو باندھ دیا جاتا. اس موقع پہ آئے, آنے کے بعد سنیے, وقت اجازت نہیں دے رہا, ارشاد باری تعالیٰ ہوا. باپ نے بیٹے سے کہا یا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا. میں خواب کیا دیکھتا ہوں؟ انی از بہو کا, گویا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ماذا ترا, اب بتا, تو دیکھ کے تیری جا رہا ہے. میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں. اللہ اکبر, وہ بھی اسی نبوت کی شاہ کے گویا فرزند تھے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ ایک بچے کے جس کی عمر 13 سال بغیر اس کی رضا مندی کے چھری پھیر دینا یہ آسان کام تو نہیں. پوچھا اب بتا, رب کا حکم یہ آ گیا کہ گویا میں تیرے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں اور تجھے گویا قتل کر رہا ہوں, تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے. اب بتا تیری کیا رائے؟ اللہ اکبر, غور کیجئے صاحب زادے کیا کہتے ہیں. یا ابتی, اے میرے ابا, اس وقت کر گزریے, ماں تو عمر, جس کا امر, جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, گویا مجھے لٹا کر چھری پھیر دیجئے میری گردن پر اور مجھ سے پوچھ رہے ماذا تھا, تو سنیے میرا معاملہ. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ گلے پر چھری چلا کر کے دیکھیے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں میرے رب کے اذن سے اور اس کی منشا کی وجہ سے میں آپ کو صابر ملوں گا. جب بیٹے کو آمادہ پا لیا, بیٹے کو باپ نے سینے سے لگایا, پیشانی کو چوما, اب چھری تیز کر کے اب تیاری ہوئی. بعض روایتوں میں نے پڑھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ اپنے والد ماجد سے یہ گزارش, ابا ایک تو آپ کام یہ کریں کہ چھری کو خوب تیز کریں کہ ایسا نہ ہو کہ چھری پھیرتے وقت کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے, اچھی طرح چھری کو تیز کر لی. ایک بات, ایک بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ پیر خوب باندھ دیجیے, ایسا نہ ہو کہ تڑپنے کی وجہ سے آپ کے اس کام کی انجام دہی میں کوئی دشواری اور دیر لگ جائے, ہاتھ پیر باندھ دیں. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو حلق کی جانب سے ذبح نہ کریں, مجھے اوندھا لٹائیں, اوندھا لٹانے کے بعد گردن کی طرف سے ذبح کریں. کہا بیٹا وہ کیوں؟ فرما ہو سکتا ہے ذبح کرتے وقت میں تڑپا اور میرا چہرہ آپ کے سامنے ہو تو بیٹی کی محبت کہیں آپ کے دل میں جاگودی ہو جائے, تو اللہ کا حکم بجا لانے میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے. تو میرے منہ کو آپ زمین کی طرف کیجیے اور اوپر سے چھری پھیریے. اور ایک بات یہ ہے, میرے جو بدن پر چادر ہے یہ چادر اتار دیجیے تاکہ میرے انتقال کے بعد کسی اور کپڑے کی ضرورت نہ ہو, اسی میں آپ مجھے کفن دے دیں. اور جو میرے کپڑے بچ جائیں خون آلود یہ اتار کر کے لے جائیے, میری اماں کو دیں اور ان سے کہیں کہ یہ کپڑوں کو رکھیں اور اللہ کے دربار میں میرے خون کے قبول ہونے کی دعا کرتی رہیں. یہ صاحبزادے اپنے والد ماجد سے گویا باپ سمجھ گئے کہ بیٹا اس حکم کی تعمیل میرا معاون اور مددگار ہو گیا. لیجیے قربانی کی تیاری ہو گئی, باپ نے ہاتھ پر باندھ کر بیٹے کو لٹا دیا. اب اس کے بعد جب چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چلی, بھائی یہی تو امتحان تھا. رب کریم نے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے ندا کی کہ اے ابراہیم تب سب دست رویا, پیارے تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اب کیا ہوا, جب ابراہیم علیہ السلام نے گردن اٹھائی حضرت جبنی دیکھا کہ مزید یہ چھری نہ چلا دیں, تو اب جناب جبریل علیہ السلام زمین اور آسمان کے درمیان تشریف لائے, انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے گردن اٹھائی تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ان کی آواز سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہی, جبریل علیہ السلام نے کہا اے اسماعیل یہ وقت مستجاب جو دعا کرو اللہ قبول فرمائے گا. حضرت اسماعیل نے دعا کی اے اللہ تبارک و تعالی میری اولاد میری نسل سے جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا, مولا ان سب کی مغفرت فرما دے. اللہ اکبر. حضرت کعب ابن احبار حضرت ابو ہریرہ ان کا ایک مذاکرہ ہے حدیث کی کتابوں, وہ بہت لمبا ہے, کبھی وقت ہوا تھا ہم اس کا اظہار کریں. دونوں میں مذاکرہ ہوا, حضرت کعب حدیث بیان کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ دونوں بزرگ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے یہ کہا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک تو یہ کہ تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھ سے دعا کرو کہ میں تمہاری آدھی امت کی مغفرت بغیر کسی پرسش بغیر کسی پوچھ گچھ کے کر دوں, آدھی امت بچ لی جائے. اور ایک مسئلہ یہ ہے یا تو منصب شفاعت وہ ہوگی عام, تم جسے کہو گے بخش دیا جائے گا. میں نے اپنے رب سے آدھی امت کی مغفرت نہیں مانگی, میں نے تو رب سے منصب شفاعت مانگ لیا کہ مولا یہ عام ہوگی, جس کی میں سفارش کروں اسے تو بخش دے. حضور فرماتے ہیں میں یہ دعا کرتا مگر مجھ سے پہلے ایک اللہ کا بندہ یہ دعا کر چکا, وہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے تو پہلے یہ دعا کر دی اے اللہ تبارک و تعالی میرے اولاد میں جو تیرے سوا کسی کو معبود نہ مانے تجھے ہی معبود مانگے ان سب کو بخش دے, کیونکہ ان کی دعا قبول ہو گئی. اور یہ دعا مجھ سے پہلے اس اللہ کے گویا نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کر لی, ورنہ میں بھی وہ دعا کرتا, یہ دعا ہو گئی. اسی لیے عزیزان گرامی ہم اور آپ ایام تشریف میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس کی ہم تکرار کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے, نماز با جماعت کے بعد امام اور مقتدی دونوں پر اس تکبیر کا کہنا نماز با جماعت کے بعد واجب ہے. یہ عزیزان گرامی وہ قصہ, غور کیجیے ان باپ بیٹوں کو اللہ کی کس قدر فرما بردار, اللہ کے مطیع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو پائے تکمیل پر پہنچانے والے, کس قدر ان سے کٹھن امتحان لیا گیا. میں عرض کروں گا یہ تو ان کی شایان شان امتحان تھا, میں پھر عرض کروں گا مولا ہم اس جمعے کے موقع پر تو اس سے ملتجی ہیں، وہ تو تیرے نبی پسندیدہ تھے، وہ امتحان میں پورے اترے، تو ہم سے کوئی امتحان نہ لے، اس لیے کہ ہم تو تیرا کوئی امتحان دینے کے اہل ہی نہیں ہیں، تو ہمیں یوں ہی معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ اس سنت کو اور یہ جو واجب ہے ہماری شریعت میں، اسے اپنانے کی ہر صاحب نصاب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔